पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। अपने बचपन से अभी तक आप जो जानते हो ना, वो जानना अपना तो वही रहा है और जानने में आने वाला बदल गया है। मानो मैं तो वही हूं जो बालकपन में था, परंतु बालकपन में जहां रहते थे वहां आज नहीं हूं मैं। वहां हमारे जो साथी थे वो साथी मेरे नहीं है। वो देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति सब बदल गई, अवस्था बदल गई, और तो क्या कहें, शरीर बदल गया, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, ये सब बदल गए, परंतु मैं वही हूं। ये ख्याल में आती है, बात बहुत सरल सीधी बात है। शरीर वैसा नहीं रहा है, दुनिया वैसी नहीं रहा है, दुनिया में रिवाज वैसा नहीं रहा है। हमारे सामने जितना संसार का परिवर्तन हुआ है, ऐसा किसी के सामने परिवर्तन नहीं हुआ है। राजाओं के राज देखो, रीत रिवाज देखो, सच्चाई आदि को देखो, ईमानदारी आदि को देखो, कितना फर्क पड़ गया। ईमानदारी कहां गई, बेईमानी कितनी आ गई, जगह जगह हर एक क्षेत्र में चल जाओ जाए, तो ये सभी बदल गया। परंतु आप खुद बदल गए क्या? अगर खुद बदल गए होते तो बचपन की बात याद किसको रहती? ये बदलने को जानने वाला नहीं बदलने वाला होता है। बदलने वाला जो चीज है बदलने वाला, और बदलने को जानने वाला होता है वो बदलने वाला नहीं होता है, और बदलने वाला है वो बदलने वाले को नहीं जान सकता है। बदलने वाला सब संसार है, ये जड़ है, माया है, प्रकृति है, वो सब बदलने वाला है, पर इनको जानने वाला है वो बदलने वाला नहीं है। खूब ध्यान दो सीधी बात, बात बहुत गहरी है परंतु मैं बहुत सरलता से कहता हूं, आप लोग ध्यान दें। और बहुत बार सुनाई हुई बात है, अब नहीं सुनाओ कहां से लावे, नहीं बहुत सुनाया बात है। इसलोग तो कोई सैकड़ों में पड़ा होगा, विनिश्चित स्व विनिश्चितम यह प्रश्न अपरिस्थिति, तो विनिश्चित स्व अविनिश्चितम, ये खास देखने की, विनष्ट होने वालों में जो अविनाशी है। संसार कितने तरह का बदल गया, आप सत्संग सुनते हो, भागवत सुनते हो, गीता सुनते हो, पुस्तक सुनते हो, सब संसार बदला है, परंतु ये भी सुना कि भगवान भी बदल गए, पहले वाले नहीं रहे, परमात्मा पहले वाले नहीं आजकल, ऐसा सुना कहीं शास्त्रों में, पुस्तकों से, संतों से, महात्माओं से, वेद में, पुराण में, कहीं भी ये सुना? तो बदलने वाले में न बदलने वाला परमात्मा है। बदलने बदलने वाले कोई आप आदर देते हो, अब न बदलने वाले तब कौन जाए, भगत किसको है? सब समय बदलने वाले में लगे हुए हैं, सब समय में हर समय कुटुंब बदलता है, रुपये बदलते हैं, पैसे बदलते हैं, घटना बदलती है, अवस्था बदलती है, परिस्थिति बदलती है, स्वभाव बदलता है। अब बदलते हैं उसी के पीछे पड़े हुए मन, बड़ी आश्चर्य की बात है, कुछ तो होश आना चाहिए ना। बदल रहा है उसमें न बदलने वालों को देखे तो न बदलने वाला ही बदलने वालों को देखता है। अगर ये बदलने वालों को देख लिया जाए ठीक तरह से तो आपको बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी। केवल बदलने वाला संसार है, बदलने वाले अंत वंत में दिया नित्य से होता है अनाश्वा। तो संसार सब बदलने वाला बदलता रहता है। मैंने ये बात बहुत बार कही है कि एक आदमी यहाँ खड़ा है और एक आदमी चला गया, पांच दस मिनट के बाद में एक और चला गया, आध घंटा के बाद और चला गया, पांच मिनट के बाद और चला गया। तो जो खड़ा है वो कह सकता है कि इतने आदमी गए, पर जाने वालों में कोई कह सकता है इतने आदमी गए? ये ध्यान आती बात सीधी सारी बात है। बदलने वालों को न बदलने वाला ही कह सकता है, बदलने वाला कैसे कहेगा? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा कहे तो अपने आगे जाने वाला और पीछे आने वाला दो को कह सकता है। कितने आदमी कैसे कहेगा वो? पर न जाने वाला सबको कह सकता है, दस गए, बीस गए, पचास आदमी गए, कई आदमी गए यहाँ, गिनती तो गिनती कहता नहीं, गिनते अनगिनती गए आदमी। तो परिवर्तनशील संसार है, इसको आप जानते हो कि संसार बदलता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, बुद्धि बदलती है। आजकल तो ईमानदारी बदल गई, बेईमानी आ गई। पहले आदमी पक्का रहता था अपनी बात पर, सौदा करते तो पक्का रहते थे, व्यचार करते तो पक्का रहते थे, वही आजकल बदल के रह गई। परंतु तो स्वयं नहीं बदला है वो का वही है, कितना ही बदल जाए संसार, कितना ही बदल जाए, परमात्मा इसमें रहने वाला नहीं बदला है। आप देखते हैं बदलने बदलने वाले ही देखते हैं, राजी हो रहे हैं, उसको राजी हो रहे हैं। वो भी दिन कभी होगा कि जिस दिन हम बदलने वाले का पिंड छोड़े, अरे हमारा पिंड छोड़ दे, ये अलग हो जाए, बदलने वाला सब अलग हो जाए। अरे अलग हो आप, क्योंकि बदलने वाला तो बदल गया, आप बदले हो नहीं, तो आप तो क्योंकि वही हो, पर आप स्थिति करते हो बदलने वाले में, आप न बदलने वाले स्थित हो जाओ, जो आप हो न बदलने वाले। सीधी सरल बात है, एकदम सीधी बात है। अब के वो न बदलने वाला कौन है? तो देखो, ज्यादा सरल करने से लोग आदर नहीं करते। सरल तो मैं करने का मेरा स्वभाव है, उसको सरल कर दूंगा, पर लोग उसे आदर नहीं करते। संतो स्वामी सुन रो गांठियो, सुन रो गांठियो कोई कीमती है तो संतो कौन जरूर। प्रथम दिवस चंद्र सर्वलोक वंद्य शत सकल कला भी पूर्ण चरणों वंद्य अधिप्रचार कश्य रो मान हानि नव नव गुण रागो प्राय सर्वलोक नव नव गुण राग सर्वलोक। चंद्रमा पहले उगे पहले दिन दिखे सर्व नमस्कार करे छोटे चंद्रमा, और वो समय पूर्णिमा इतना बड़ा हो गए, इतना बड़ा दिखे चंद्रमा बहुत बड़ा है, इतना दिखे कोई नमस्कार ही नहीं करे, तो सदैव उगे सदाई हो गए ना, कहीं नमस्कार करे वो दो दिन नहीं होगा, एक दिन नहीं होगा, तो नया चंद्रमा है, नया चंद्रमा। तो नया कोई संत आवे तो आप रीज हो गए, पुराना कौन रीज है, नया मैं तो हो गया बोधा पुराना। ए बातें थाने पुरानी होगी, गीता की बात सुना हुआ है। गोरख में चातुर्मास किया था 2000 से पहले, तो वहां चातुर्मास में कहा वो कहीं संतो कहा बताओ है कि कुछ गीता याद कर रखी और कुछ है ना, गीता याद कर रखी मारवाड़ी भाषा में कोई तरह बुरी तरह बुरी तरह बढ़िया में लगाए घटिया में लगाए बुरी तरह से कहा वर्षा कोजी हुई कोजी हुई कोजी घनी वाली कोजी हुई तो बुरी तरह से याद कर रखी है, मन विशेष याद कर रखी है। मारवाड़ी भाषा है, बुरी तरह सब लगे, बुरी बात है तो बहुत बुरी बात है, बुरी तरह से अच्छी है, कोजी तरह से अच्छी है, अच्छी घनी अच्छी है, बुरी तरह कर तो बुरी तरह गया था याद और क्या करो। अब गीता याद कर दी क्या हो, बुरी तरह याद कर रखी और बुरी तरह का कहीं खराब काम कर दियो, बुरी तरह गीता याद कर दी तो कोई नुकसान कर दियो कि खराब काम कर दियो, क्या बात है। नहीं याद हो तो गीता ही याद कौन है, अब क्या करो बताओ, बताओ ऐसे प्राणायाम करें हमें स्वभाव होता नहीं, राम राम करे राम राम तो टट्टी पिता स्वर ही करे। अब किसी बात बताओ आपको बताओ सीधी बताओ जो तो स्वर ही करे जाना और नई बात बताओ मैं एक दृष्टि हूँ मारे हुए कुछ बाबा ऐसा होती नहीं तो किसी बात बताओ बताओ। बदलने वाले में न बदलने वाले आप हो, शरीर के बदलने पर न बदलने वाले आप हो और दुनिया मात्र के बदलने पर भगवान न बदलने वाला सब में है, तो न बदलने वाला न बदलने वाले के साथ है, बदलने वाला बदलने वाले के साथ है, इतनी तो बात है बताओ। इस विषय क्या बात बताओ, शरीर और संसार तो है बदलने वाला और परमात्मा रहा आप हो न बदलने वाला, आप बदलने वाले कोई महत्व देते हो ये बाधा है खास, जानते हो बदलने वाला फिर भी उसको महत्व देते हो, रुपया हो जाए तो रुपया तुम्हारे साथ ठहरेगा, ठहरेगा तो कहा तो रुपया चला जाए का आप चले जाओ का दोनों चले जाएगा, तीन बातों में से कोई नहीं बात तो हो गई, बताओ चौथी बात क्या हो गया बताओ। हमारे पास रुपये बहुत है कहा रुपये चले जाएंगे का रुपया आप चले जाओ का दोनों चले जाओगे, चौथी बात क्या होगी, रहने वाली है नहीं उसको आदर है, रहने वाले है ही नहीं, चले ही जाओगे चाहे रुपये चले जाओ चाहे आप चले जाओ चाहे आप दोनों चले जाओ, चले जाने में ना तो चले जाने वाले को आदर देते हो। अब तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्ति कैसे हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो, जानते हो नाशवान और फिर उसको महत्व उनको देते हो, रुपये बडोरे सांदा करे पर्दो करे पिछाद रुपये मोटो राजिया रुपये मोटो सब जगह यही बात है। रुपये मैंने कैसे काम चले, रुपये से ही काम चले, ऐसी भीतर बैठी हुई बात है भीतर में, जो प्रेमी के भगवान बैठा हुए तत्व के जैसे तत्व बैठा हुए ऐसे कम दर्जे में नहीं, ऐसी बैठी हुई बात है, ऐसी हृदय में जमी हुई है तो रुपये मैंने काम किसी का ही नहीं चलता, कोई ज्ञान हो रुपये ने काम कैसे चलेगा, कहते रुपया लेते नहीं, रोटी खाते हैं कि नहीं, गाड़ी चढ़ते हैं कि नहीं, कपड़ा पहनते हैं कि नहीं, मकान में रहते हैं कि नहीं, तो ना कर सके भी रोटी तो खाते हैं, मकान में भी रहते हैं, कपड़े भी पहनते हैं, गाड़ी भी चढ़ते हैं, तो उसमें रुपये नहीं लगे क्या, कपड़े में रुपया नहीं लगे, मकान में रुपया नहीं लगे, सवारी में रुपया नहीं लगे, पोती में रुपया नहीं लगे, रुपये बने किसी काम नहीं चले कभी चल नहीं सकता, निर्णय कर दिए इसी बात। अब बात कितनी सुनाओ भले, कर्म जिनों का चीकड़ा देते हैं शब्द उछाट, जन हरिया लागे नहीं घरे चोपड़े छाट, तेरे गाज लो घड़ो हुए खूब करो मिल दो भले बड़े छाट लागे मन में बसते हो भले, ऐसी बात है। अब वो कहां बताओ, अरे सीधी सारी बात है, आपका शरीर बदल गया, मन बदल गया, संत जनता बदल गई, वस्तु बदल गई, स्थान बदल गया, राज बदल गया, ऋषा रिवाज बदल गई, बेईमानी चली गई, बेईमानी आ गई, वही बदलती चली जा रही है। अरे आप वही हो जो पहले नहीं बदलने वाले हो, अब आप बदलने वाले से अलग हो जाओ, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, एकदम उद्धार हो जाएगा। अरे आप अलग हो, नहीं तो बदलने को कैसे देखते, बदलने वाला देखने वाला न बदलने वाला होता है, तो आप स्वयं न बदलने वाले हो। इसमें कोई दोरी कठिन बात मुझे पूछो भाई, तो पैसा तो लागे, तो पैसा में ही लागे है कि पैसा में तो नहीं बदलने वाले कहीं पैसा लागे, बताओ। नहीं बदलने वाले ने कहीं पैसा लगे, मैंने रोटी चाहिए, मैंने जल चाहिए, मैंने कपड़ों चाहिए, मैंने पोथी चाहिए, मैंने सवारी चाहिए, कहीं चाहिए, नहीं बदलने वाले ने, ये बदलने बदलने बैठा है, बताओ। नहीं बदलने वाले ने किस बात की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता, शरीर बदलने वाला है तो बदलने वाले को आवश्यकता है, नहीं बदलने वाले क्या आवश्यकता है, कोई बताओ, सही बताओ। जो बदलता ही नहीं, एक रस रहता है, उसको क्या पोथी की जरूरत है, सवारी की जरूरत है, अन्न की जरूरत है, जल की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, मकान की जरूरत है, वो बदलते ही सब बदलने वाले से अलग है, या सब बदलने वाला है। अपमान करना भगवान की कृपा माननी चाहिए, मान से है नुकसान, अपमान से है फायदा, मन फायदे वाली गोली लगे कड़वी, खाओ मिठाई, अपमान से पाप नष्ट हुआ है, सम्मान से पुण्य नष्ट हुआ है, बोलो पुण्य नष्ट चाहो पाप नष्ट चाहो बताओ, तो अपमान पाप नष्ट हुए, जितना दुख हुआ है उतना दुख है, उन दुख में पापों का नाश होता है, सुख है उन्हें पुण्य का नाश होता है, सच्ची झूठी है तुम बता दो, मेरी बात झूठी है क्या, जितना सुख होता है उसमें अपने पुण्यों का नाश होता है, और जितना दुख दुखदायी परिस्थिति आती है उतने पापों का नाश होता है, तो हमारे पापों का नाश होना चाहिए कि पुण्यों का नाश होना चाहिए, तो पापों का नाश होने राजी होना चाहिए ना, भगवान कृपा हुई पाप नष्ट हो रहा है, कल कहा था नहीं, कल ही कह रहे ऐसे याद है, एक आदमी गाड़ी में चलने वाले बैलों को पीट रहा है, तो हरेक की दया बैलों पर आवेगी, अब संतों को दया आती पीटने वाले पर, बैल तो पुराने पापों का फल भोग करके शुद्ध हो रहा है, अरे पीटने वाला नए पाप करके नरक में जा रहा है, तो दया किस पर आनी चाहिए, नया पाप कर रहे हो। तीर्थ यात्रा तैयार गई थी 96 सम्मत में, तो उसमें है गाड़ी बंडी बंडी कहते बंडी को, बंडी बंडी बंडी गाड़ी बैलगाड़ी, तो सैकड़ों आदमी थे, तो उनमें सैकड़ों हजार होता था याद नहीं है, तो बैलगाड़ी हरिप्रसाद जी बैठे थे गाड़ी में, बैलगाड़ी में, तो वो गाड़ी वाला जो ताड़ा था बैलों को मार रहा था, मानो इतने आदमी है दो तीन बार हो जाए तो कितर भी हो जाएगा, वो मार रहा था, हरिप्रसाद खुद गई मैंने वो मार रहा था, तो हरिप्रसाद जी कहते थे उनकी पीठ पर मैं ना थप्पड़ी थी दूर से यूं दीनी, जो मरता क्यों है, कुछ नहीं बोला, अब क्या कर रहे महाराज, जल्दी आ जा तो मैं पैदा हो जाए, पंडित नहीं करी, हरिप्रसाद जी भाव था कि ये पाप में जा रहा है, इस वजह से कड़ी बात सुन ली उन्होंने, नहीं तो वो कहते तेरे बाप का बैल मारे मैं मरूंगा, मेरे में दया पहला मत रहा दया, तो कहता तेरे बाप का बैल मेरा है, ले फिर मारूंगा क्या करेगा तू, तो मेरे मेरे दया आवे, मैंने दिल जोर सुनते छोटा छोरा ये ऐसे ऐसे है, अब आपस में लड़े तो शिकायत करे, अरे गुरु महाराज लगा थपड़गी आंसू तो आ जाए, शिकायत कर ही नहीं करे, जाने है कि मेरे ठीक नहीं होते। ऐसे आने ये तो पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी को भी पता है हित का अनित का, अपने भोगों को अच्छा मानते हैं हित को अच्छा नहीं मानते हैं। हम अपने हित के जिज्ञासु नहीं, हम तो आराम के सुख के भोग के मान आदर आदर सत्कार के भोगी आदमी है, योगी नहीं है। योगी होगा उसको प्रतिकूल परिस्थिति अच्छी लगेगी। बुखार में आनंद आता है, दो तीन बुझे चार दिन बुखार हो जाए उसमें आनंद आता है, आता बुखार में आनंद। अब कैसे समझ में बात, अपमान में आनंद आता है, तिरस्कार में अब आनंद आता है, किसको तो ये समझता है पाप नष्ट हो रहे हैं, पाप नष्ट हो रहे हैं। कर्जा आपका उतरता होता आप दुखी हो जाओगे, सुख भी होगा कर्जा उतरा, अच्छी बात है, बहुत आनंद हो रहा है कर्जा उतर रहा है। शुद्ध स्वभाव सोचना नहीं पड़ता, विचार करना नहीं पड़ता, प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्नता होती है। ये भाई ये बात है, आप पूछो तेरे को होता है, मेरे को हो चाहे दूसरे को हो चाहे ना हो, बात सिद्धांत की सच्ची है, बात एकदम सच्ची है। जितनी प्रतिकूलता आती है उसमें ही हमारे पापों का नाश होता है और नया विकास होता है, पुराने पाप नष्ट होते हैं और नया विकास होता है। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है कि एक आदमी के 60-10 वर्षों का था तो माँ बाप मर गए और वो 30 वर्ष का हो गया, और एक 30 वर्ष हुआ जो बाप और माँ दादा दादी बैठा है, दोनों होशियार कौन सा होगा। एक आदमी 8-10 वर्षों में माँ बाप मर गया, अकेला रह गया, वो भी 30 वर्षों का हो गया, और माँ बाप दादा दादी बैठा वो 30 वर्षों का हो गया, इन दोनों में होशियार कौन सा होगा काम कर रहे हैं। तो नया विकास होता है, पुराने पाप नष्ट होते हैं, नया विकास होता है, आरंभ में नहीं होता है। नए पुराने तो पुण्य नष्ट होते हैं और वर्तमान में ह्रास होता है। इसमें बताओ तर्क करो, आप तर्क करो, काटो मेरी बात को, फिर बात बड़ी बढ़िया उत्पन्न होगी, जवाब आएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में हानि नहीं होती है, हानि तो अनुकूल परिस्थिति में होती है, पापों का पुण्यों का नाश होता है और अगर विकास रुक जाता है आराम में, और तकलीफ में अगर विकास होता है पुण्यों के पापों का नाश होता है। बोलो अब बताओ, हर समय ऐसा काम करते रहता मिलती रहती। हाँ तो मिलती है तो अच्छी बड़ भागी है वो, जब बाप मर गया माँ मर गई वो बढ़ भागी है। अब कैसे समझो आगे, बाप दादा मर गया बाप माँ मर गया वो बढ़ भागी है, कोई कहेगा। परंतु किस विकास किसका होता है ये बताओ, जिसको ताड़ना मिलती नया होता उसको, बिल्कुल मैं उत्साह होता है, नई हिम्मत होती है, बहुत ठीक हो जाता है वो। काम धंधे में समुदाय में रहकर साधन करने वाला एकांत में साधन कर सकता है, एकांत में साधन करने वाला समुदाय में नहीं कर सकता। बोलो सच्ची झूठी बात, समुदाय में सत्संग करे, अपना भजन ध्यान करे जप करे तो समुदाय में एकांत में खूब मन लग जाएगा, एकांत में करे तो आफत हो जाएगी, क्या करो ये काम हो गया, वो आदमी आ गया, ऐसा कर दिया उसने, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। परिस्थिति हरेक उद्धार करने की है, सुखदायी परिस्थिति भी उद्धार करने वाली है, दुखदायी परिस्थिति भी उद्धार करने वाली है। समझदार के लिए सुखदायी परिस्थिति भी भजन स्मरण करो भाई, दुखदायी तो छोड़ो, आज संसार की आज छोड़ो, भजन करो, सुखदायी तो सबको भजन कराओ, इकला रह गया तो क्या करो, इकला रह गया तो राम राम का ध्यान लगाओ, घना आ गया तो सबको कीर्तन कराओ। संपूर्ण परिस्थितियां साधन सामग्री है, कोई परिस्थिति असाधन नहीं है, इस वास्ते कहते हैं साधन धाम और मोक्ष घर द्वारा, साधनों का घर है और मुक्ति का दरवाजा है मनुष्य शरीर। ऐसी बढ़िया बात है। परंतु परमात्म तत्व की जिज्ञासा होने से ये बात समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आती। मेरे को कई आदमी कहते हैं, सच्चे कहते हैं, कि ये कहते हैं बाबा सच्चाई से व्यापार करो, फिर बाबा जी को बैठा दे दुकान पर, जाए तो था पड़े इनको, व्यापार तो किया नहीं है साफड़े। माइयों गए तो सौ सारी बंद मत करो कि बाबा जी वैसे था पड़े। बोलो किसे बताओ, बताओ उनके समझ में आ गई। मैं हम समझ नहीं, वो ठीक है, इनको पता तो है नहीं, बातें बनाते बैठे, मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में मकान मिले, मुफ्त में पुस्तक मिले, मुफ्त में किराए मिले, मुफ्त में गाड़ी मिले, हवाई जहाज मिले, और क्या बताओ। जिसके नहीं फटी फटी बिवाई, वो क्या जाने पीड़ भर आई। तेरे ब्याह भी नहीं फटी, वो पीड़ा क्या जाने बेचारा, जगह पीड़ा हुई होगा नहीं पता है ना, बताओ। इस बार सुनते नहीं मेरी बात, उठा नहीं पा, स्वामी जी को पता नहीं इस बात का। मैं तो कभी कभी अभिमान प्रसाद कह दो और कोई कारण कह दो, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे से दूना जानता हूँ मैं, फिर तो समझते हूँ स्वामी जी समझते नहीं, तुम्हारे से दूना समझता हूँ। कैसे कहा, आप तो रुपयों को लेकर समझते हो, रुपयों को महत्व दे हो, मैं रुपया लेकर के देखा छोड़ कर देखा, मैं दोनों बातों को जानता हूँ, आप रुपयों के त्याग को जानते नहीं हो। मैं जानता हूँ, भेंट ली है, पूजा ली है, छेद किया मैंने, दोनों को आप थोड़े जानते हो। ये बजरंगा एक बार हम गए इस गांव, तो सत्संग के बारे भूख रहती है, आपको तो पता नहीं, पुराने जानते हैं, बहुत शौक है, बहुत सत्संग सुना रही है। तो ये बिछाने लाया, दही लाया, दही कर लाया, मांग कर लाया, मांग कर लाई बैठे आदमी, आदमी बैठे तू क्यों उस पड़ा देखे, आदमी चाहिए तो लाओ, नहीं चाहिए तो मत लाओ, मैं तुम्हारे हूँ जो बैठा हूँ, मैं कह दे सुन तो। फिर क्या कहा याद है, तू मैं छोटो धीरे धीरे लोग बड़ा धीरे धीरे, अरे मैं धीरे हुई नहीं दरिद्री कौन से, अगर भूख में आ चीज चाहिए जा, आ चीज चाहिए जा, उधर धीरी कुछ नहीं चाहिए, उधर धीरे कैसे। तो इन वो ऐसी लगी बसी, अब छोटा दर नहीं रहूंगा मैं, छोटा भी क्यों रहूंगा, मैं इधर ही छोड़ दूंगा। तो तू गर्ज करे तुम्हारे दही दो, मारे दो, मारे झाड़ू लगा दो, यू लगा दो, करो तुम्हारी मर्जी, बिछाओ तो तुम्हारी मर्जी, न बिछाओ तुम्हारी मर्जी। नागौर चातुर्मास ने बहुत नृषि आग्रह किया, जब चातुर्मास नागौर का, मैंने कहा भाई अब बासा खोदना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, छाया करनी पड़ेगी, बिछाना करना पड़ेगा, ये सब बातें करनी पड़ेगी, तो कर ले हो जाएगा, हो जाएगा। तो मेरे कितना पैसा है तेरे पास, अब साधु मामले बच गया। सब चाहिए देगा, गया पहुंचा है ना, देख कुछ जरूरत नहीं, कोई बासे की जरूरत है ना, कोई पंडाल की जरूरत है ना, कोई बिछाने की जरूरत है। मैं तो कहता रहूंगा सुनने वालों की मर्जी, सुनो नहीं मत सुनो, आप प्रबंध करो, करो नहीं मत मत करो, अपनी क्या जरूरत है, हमें गांव में भिक्षा देंगे, मांगने का टुकड़ा मिल जाता है, खा लेंगे। अब पहले कही थे ना होशियार होने से, अब क्या जरूरत, अपना जरूरत क्या पता, जब छोड़ने जाती सो जाएंगे, जाएंगे और भिक्षा गांव से मांग लाएंगे, रोटी मिल जाती है मांगने से, मौजूद खा लेंगे अपना, फिर आ जाए सुना देंगे। कीर्तन करता जाता, कीर्तन करता आता मुसलमान है, भीतर में कीर्तन चलते रोज जाना, और अष्टमी का दिन छत्र पड़ती थी, नगर में कीर्तन की 2020 की बार याद, समझ याद वो नृषि क्या जरूरत, अपने जरूरत है ही नहीं, अपने कोई आवश्यकता ही नहीं है, अपने बैठ जाओ छोड़ में बैठ जाओ सुना दे सब। हिमसर में हिमसर हिमसर काकड़े की बात है, काकड़े की बात ही दर्द हो रहे थे, जो खड़े खड़े रहे जो बोल नहीं जला भाई, कुछ और पीपो लिया था, वो पीपो लिया बैठ कर बता सुना नहीं। कने पीपा पड़ी आए थे कनस्तर दादा जी ऊपर बैठ गया, खड़े रहने में दर्द होता है। आप बात करनी है, जो परिस्थिति वैसे बैठो काम करना पड़े तो अपनी जरूरत कैसी, अपनी जरूरत आई जरूरत वह जो उधर ही है, आज जरूरत है आज जरूरत है गुलामी है, अपनी जरूरत की अवस्था होगी। जल पानी रोग भगवान दे देते हैं और बहुत से दे देते हैं, जाओ अभी मांग लिया हम रोटी मांग कर भी काम में जाओ, क्यों आयो भाई भूख लगी है तुम्हारे, तुम दया नहीं आवेगी कि बेचारा भूख आ दे दो भाई हमारा काम बन जाएगा। तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कछ नहीं चाहिए सो सहनपति साहब, न चाहना करो तो मिलने वाले मिल जाएगी, चाहना किसी को अधिक मिले नहीं, न चाहने को कम चाहिए नहीं, नहीं चाहने से चीज ज्यादा मिलती है। आप इतने बैठे हो सबके सामने एक बात रखता हूं, आप सच्ची सच्ची कह दे रहे अपने मन की, ज्यादा मांगने वाले को आप देते हैं कि नहीं मांगने वाले देना चाहते हैं, आप ज्यादा तंग करे चोरी कर ले डाका डाले जबरदस्ती करे तंग करे उसको देना चाहते हो, कोई नहीं लेना चाहते होते, बहन बेटी भी जो ज्यादा तंग करती उसको ज्यादा देते हो कि कोई मांगने नहीं, भाई मेरे तो बहुत है नहीं बहन तेरे को नहीं भैया हमारे बहुत हार्ड है, तो आपके देने की मन में न मांगने वाले के होती है मांगने वाले के, तो नहीं मांगने से आप ही मिले। एक साधु थे काला कपड़ा रखते थे, वो रामदास जी का रामदास जी का काला कपड़ा रखते थे, तो कपड़ा कहीं मिल गया कोयला लिया हुआ गई तो जाकर के माई की माई कोल रहे कोल दे रहे क्या उसे देते जाकर बैठ गया, भोजन आया बढ़िया लो महाराज भोजन करो, तो बोला कि मांगया मिले कोयला अण मांगे पकवान मांगे मिले कोयले मांगे पकवान आए भोजन करो, अब पकवान बड़ा कोयला बड़ा, तो मांग करके क्यों न मांगता पड़े अपना मौज भरे आवेगी। यदस्मती हम नहीं तो परेशान, जो हमारी है वो बस दूसरे हो नहीं सकती, मेरे को आने वाला बुखार आपको आ जाएगा, तो बुखार भी दूसरे को नहीं आता तो मेरे भाग की रोटी आपको मिलेगी, भगवान ऐसा कायदा है, तो दुख तो बिना मांगा दे सुख दे, जो गर्ज करा हुआ घड़ गड़ा चुप देंगे, ऐसा कोई भगवान हो सकता है। गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे ये मत भूखे रह जाए, भगवान चिंता लगे भाई बैठी है छोटा छोरा होता है उनको खिलाने की जो मन आती है सूर मुसूर करके छोटी पाटी उसे मार दे ले खा ले, तो खा ले तो फेंक रही हो मां ठा रख दे फिर भूख लग दे दे, बड़ा हो जाए ना क्यों करे, माँ वही क्यों भाई माँ का स्नेह वैसा ही है, माँ है उस माँ का भाव है ही, कभी बाहर जाओ छोरो भूखो लगे भोड़ो भाड़ो है तो चिंता करे वो खा लेगा जी वो होशियार है, जो आप होशियार हो जो मार चिंता मिट जाए ऐसे घनी होशियारी करो भगवान की चिंता मिट जाए, अरे होशियारी नहीं करो अरे भजन करो तो भगवान की चिंता हो जाए, अरे भगवान की चिंता होगी फर्क नहीं पड़ता भाई भगवान पर दया करो मेरी चिंता नहीं हो तो अनंत ब्रह्मांड होगा यूं करते हैं क्या कुछ जोर पड़ता है उनको, तो अपनी इच्छा छोड़ो तो ठाकुर जी पर पड़े असर उसका, ऐसी चिंता करो तुम करो रो और क्या कर लोगे आप, कितनी चौकी बात बताओ, हमने भगवान का भजन करे तो जाना तेरा जान जाना बलिया बलिया की बात है कहीं की बात है, गोरखपुर से गए थे तो उसने एक एक भाई ने कहा कि देखो गांधी जी के असर पड़ा कि ईसा है उसको क्रॉस चढ़ाया और एक संत था उसकी मार दी थी, तो कहते भाई वो कहने लगे कि महाराज उसको सद्बुद्धि दो सबको सद्बुद्धि दो इनको सद्बुद्धि दो, इस बात का गांधी जी पर बहुत असर पड़ा, वो भाई जानता था कांग्रेसी था, तो मैंने कहा तुम कैसी कैसी बात बता दे, तेरे से बड़ी अगर बात बता दूंगा मैं, क्या गलती से जाने, क्या तू जाने, अभिमान है बस भागी मन में तो भाई क्यों बताने वाले, सद्बुद्धि दो भगवान, सद्बुद्धि दो। मैं कहा एक गुजराती पुस्तक भक्तमाल लिखी हुई है गुजराती में, वह निकली है कि एक कई पांच सात आदमी थे चोरी करने जो लूट करके भागे, एक जंगल तक जंगल में चले गए, एक साधु बैठे जंगल में भजन कर रहे थे, अपना नाम जप कर रहे थे, वे चीजें तो रखती बाबा जी के पास हो गई, जंगल में छिप गए, वे पीछे आगे मारेंगे, आने वाले मारेंगे, अब साधु पड़ा है बाबा जी पड़ा है, सोचो देखा मारे चढ़ा से मार रहे, तो बोले बधू तो जाने छे, बधू तो जाने छे, ये नहीं मेरी सद्बुद्धि दो कि महाराज बिना कसूर तो मार पड़ती नहीं, मैं जानता नहीं, मैंने कोई पाप किया नहीं, तो बधू तू जान, सब आप जानते हो महाराज, बोलो कौन सा पाप उनसा, दुर्बुद्धि समझ वो बधू तू जाने से नाथ आप जानते हो, हमें पता नहीं आपके अन्याय तो होता नहीं, पर मेरे को पता नहीं मैं कोई पाप किया तो नहीं, मेरे जान में मैं जानता नहीं, बधू तू जाने से कोई उधार बता दो आप, हमारे शास्त्रों को उनसे बता देंगे, हमारे शास्त्रों को तो पढ़ते नहीं, कोई अंग्रेज अभी बढ़िया सीढ़ी आई, राम नाम सत क्या बर्फ पड़ा ही सारी आई है अभी बाजार सीढ़ी आई क्या जाने वो नहीं जान सकते, हिंदू संस्कृति कितनी विलक्षण है वे जानते ही नहीं, स्पर्श ही नहीं किया, वे गिरिराज वे लाओ वसलई कुत्ता कुत्ते की तरह हो जाओ, व्याकरण ही नहीं है, आप भी दे समरीत दुबार ही दस लाख से सुन ली ना बात है, कम से कम निगह तो करेगा अपने देश की क्या चीज है, क्या रिवाज है, क्या धर्म है, ना बात है। एक अखबार का मान आज महाराज जी आए तो आई बड़ी आई ने कई साधु काशी का मान को डोम है जैसे के बेटा घर जिमिया पुरुष नाला डोम भंगी जो है गौरव करियो के देखो साहब आज वाह वाह हो रही उसमें आज प्रशंसा हो रही है। अब कोई आदमी हमारे में समझदार है वहां में समझदार हमारी समझ में समझदार और डोमरे नीचे में जिनके तो क्या जमाना आया क्या करता है डोम की हाथ से नहीं खाता समझता ही नहीं बुद्धिमान है पढ़ा लिखा है क्या करता है वो ऐसा जाना जाए आदर्श नारायण नारायण नारायण नारायण क्या बता ऐसी बातें हो रही है भाई आप सुनने वाले विचार सत्संग करने वाले ये बहनों भी नहीं मानते काटो बस काटो खत्म करोगे खत्म कह तो कह स्वामी समझते नहीं मैं तो बड़ी बड़ी बहनों से रुक रहा हूं आप कह रहे हमारे जमाने में ऐसा कहता आप जन्मे हम जन्मे उस समय होता था क्या अनाज वस्तु सब सस्ती थी आज सब महंगी हो रही है ये तो करे कि इनसे अन्न कहाँ मिलेगा तो पानी मिलाना मुश्किल हो गया अन्न कैसे मिले खेती करने वाला आदमी नहीं रहेंगे हम दो एक और हमारे एक वो माँ बाप की सेवा करेगा मर जाए तो मैंने सुनी है अभी हम दो और हमारे दो उनमें बूढ़ा बूढ़ी तो बैठे हैं थोड़ा दोनों मर गया अब पानी पिलाने वाला नहीं कोई तो पांच सात दस भाई दो मरे तो कोई तो रहेगा नहीं कौन सा टांग टूटे है तो कई बार बाकी है मैं दो ही बार टूट जाए तो मैं दो चार टांग टूट जाए कब आए बड़ा दो तीन टांग में तो फिर क्या करे बंद जन्मते ही मत जन्म नहीं मत फिर मर जाएगा। जन्मना तो बंद कर दिया, मरना बंद किया है वो तो खुला अकल है। मैं लिखा जैसे सज्जन कहते हैं स्वामी जी आपका तिरस्कार होगा, आपका अपमान होगा, मानेगा नहीं कोई एक भी, अरे आप दूसरी पुस्तक भी नहीं पढ़ेगा स्वामी जी उस पक्षवादी। तो अंग्रेज आए वही कहता था ये बात छेड़ो तो बाबा स्वामी जी बीज टूट जाएगी, हम बीज टूट जाएगी जरूर कहीं गर्म चाटा हो गया गर्म। सच्ची बात है ऐसा मालूम होता है जल नहीं मिलेगा जल पीने के लिए, मार पाप ही पाप करे, पाप ही पाप कर रहे, अन्याय अन्याय कर, झूठ कर, बेईमानी बेईमानी कर रहे हैं, इसका नतीजा बढ़िया नहीं होगा। मेंढक ही मार दो, अब मैंने सुना कि मेंढक मार दिया विदेश में भेज दिया, अब मेंढक जो जंतु का थी वो जंतु हो गया पैदा, अब नुकसान कर रहे खेती को और मनुष्यों को जीवन को, सर्पों की खाल काट ली, हाथियों की खाली काट ली, उसमें सियालिया लोकड़ी ये मेरणिया बकरिया भेड़िया सरवारी खाल काट कर भेज दी, मांस भेज दिया, मांस का उत्पादन हुआ है, इसका नाम उत्पादन है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब बाबू क्या सुना मैं भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से तो काम ठीक हो जाए, थोड़ा सुना दे भाई वो बारे को एक परसों दियो है के भगवान की आपकी दया से सत्संग का पूरा पूरा लाभ ले रहा हूँ, थोड़ी गीता जी सुबह शाम पाठ का स्मृति कर रहा हूँ, थोड़े आपके अमृत में वचन से भगवान की कृपा से भगवान की तरफ खिंचाव बढ़ रहा है, मेरे घर में सब तरह फायदा है, अब आगे क्या करना है बताओ। भगवान शरण रहो, नाम जप करो, हो राम को नाम जप बिगरी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज अभी अभी, हो राम को नाम जपो, तुलसी तज कुछ कुसंग छोड़ो और भगवान का होकर भगवान नाम जपो, जैसे माँ का होकर बच्चा माँ माँ करता है हो भगवान का होकर करो। अब सुन लो पद सुन लो, सुगहा का कर तो आवे रे चोड़े धाड़े हो, कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े हो, कल जुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े, सत जुग त्रेता द्वापर जुग की कूच करी ठकुराई, सत जुग त्रेता द्वापर जुग की कूच करी ठकुराई, आंख खोल कर देखो भैरा कल जुग की चतुराई, आंख खोल कर देखो भैरा कल जुग की, हो सगला एकल कुंड नावे रे छोड़े धाड़े, हो सगला एकल कुंड नावे रे छोड़े धाड़े, ओ कल जुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े, ओ कल जुग हाका कर तो आवे रे, ओ नार्या को नारी पण उठ गयो मर्दा की मर्दाई, नारा हिंदू वंश मिटावन लाग्या बने नतीजो काई, हिंदू वंश मिटावन लाग्या बने नतीजो, हो सगला होडा होड मचावे रे छोड़े धार, ओ कल जुग हाका कर तो आवे रे छोड़े धार, ओ कल जुग ढोल बजा तो छोड़ा चारू बरण आपरी रोटियां रो रुजगार, छोड़ा चारू बरण आपरी रोटियां रो रुजगार, भाषा छोड़ी भेष छोड़ा बेटियां रो व्यवहार, भाषा छोड़ी हो सगड़ा भेड़ा मिलकर खावे रे छोड़े धाड़े, हो सगड़ा भेड़ा मिलकर खावे रे छोड़े धाड़े, ओ कल जुग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े, ओ कल जुग जा तो आवे रे छोड़े, ओ चोटी छोड़ी धोती छोड़ी निकटाया लटकावे, छोटी छोड़ी धोती छोड़ी ने डायन खड़िया खड़िया भीता पर मुते जूता पैरिया खावे खड़िया खड़िया भीता पर मुते जूता ओ पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े ओ पूरब छोड़ो पश्चिम जावे रे चोड़े धाड़े ओ कलजुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े ओ कलजुग हाका कर तो आवे आपस में मुंडे नहीं बोले माँ का जाया भाई आपस में मुंडे नहीं बोले झूठा झूठा करे मुकदमा राज कचेड़िया माई झूठा झूठा होवे तो खुली रिश्वत खावे रे चोड़े धाड़े होवे तो खुली रिश्वत खावे रे चोड़े धाड़े ओ कलजुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धाड़े ओ कलजुग हाका कर तो बहुराण्या बेटा रे संग में कलवा माही डोले बहुराण्या बेटा रे संग में कलवा और काम काज की कहवे तो सासू से करड़ी बोले काम काज की सासू से करड़ी ओ बेटो बाप ने धमकावे रे चोड़े धार ओ चेलो गुरु ने धमकावे रे चोड़े धार ओ कलजुग ढोल बजा तो आवे रे चोड़े धार ओ कलजुग हाका कर तो आवे कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेष बनावे कामी चोर लबारी मंगता कपटी भेष बना संत जान भोला नर नारी चंगुल में फस जावे संत जान भोला नर नारी चंगुल में फस ओ पैसा खावे धर्म कमावे रे छोड़े धाड़े ओ पैसा ओ रुपिया खातर मुंडो बावे रे छोड़े धाड़े ओ रुपिया खातर मुंडो छोड़े धार ओ कलजुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धार ओ कलजुग हाका कर तो घर गृहस्थी भी चेलिया मुंडे जोगी नाम धरावे घर गृहस्थी भी चेलिया मुंडे जोगी नाम धरावे अपनी ही पूजा करवावे ईश्वर नाम उठावे अपनी ही पूजा करवावे ईश्वर नाम ओ दौड़िया नरका माही जावे रे छोड़े धार दौड़िया नरका माही जावे रे छोड़े धार ओ कलजुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धार ओ कलजुग हाका कर तो आवे रे बड़ो एक गुण कलजुग माही बड़ भागी लख पावे बड़ो एक गुण कलजुग माही बड़ भागी लख राम नाम जपने सु प्राणी भव सागर तिर जावे राम नाम जपने सु प्राणी भव सागर ओ तुलसी रामायण में गावे रे छोड़े धाड़े ओ तुलसी रामायण में गावे रे छोड़े धाड़े ओ कलजुग हाका कर तो आवे रे छोड़े धाड़े ओ कलजुग ढोल बजा तो आवे रे छोड़े धाड़े छोड़े धाड़े।